Değerli dinleyiciler, bugün Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin Risale-i Nur Külliyatından 26. Lema'nın 7. ricasını okuyacağız. 26. Lema, İhtiyarlar Risalesi adıyla da anılıyor. Her zaman dediğimiz gibi bu risale yalnızca ihtiyarların okuyacağı bir risale, bir kitap değildir. Aynı zamanda gençlerin her yaşta insanın okuyacağı ve faydalanacağı ama okuduklarından özellikle yaşlandığı zaman faydalanacağı bir kitaptır. Bu kitabı şimdiden okuyanlar, şimdiden istifade edenler, hayatları boyunca başlarından ayrılmayan ölüm ihtimalinden daima huzur ile bahsederler. Özellikle de yaşlandıkları zaman gençliklerinde okudukları, istifade ettikleri iman derslerinden o yaşlılık zamanında çok faydalanır ve daima rahat ederler. Şimdi üstadımızın dersine dönelim. 7. rica. İhtiyarlığımın başlangıcında eski Said'in gülmeleri yeni Said'in ağlamalarına dönüştüğü bir zamanda, Ankara'daki ehli dünya beni hala eski Said zannedip oraya istediler, gittim. Burada değerli kardeşlerim bir cümle dikkatimizi çekiyor. Demek ki bir yaştan sonra eski güldüklerimize ağlama zamanı geliyor. Evet. Ne kadar istemesek de, ne kadar tam farkında olmasak da, bir yaştan sonra eski güldüklerimize ağlamaya başlıyoruz. Hele hele yanlış işler yaparak gülmüş, meşru olmayan işlerle vakit geçirerek, meşru olmayan zevklerle vakit geçirerek güldüğümüzü zannetmişsek, bir gün gelir ki o eski hataları, günahları nasıl tasfiye edeceğim, nasıl affettireceğim, nasıl o günleri temizleyeceğim diye ağlamalara dönüşür. Hepimizin böyle çeşitli insanlara karşı, Allah'a karşı, dinime karşı, kendime karşı işlediğimiz hatalarımız vardır ve gençliğimizde bunları fark etsek bile hatalardan vazgeçmemişizdir, yeni yeni hatalar işlemişizdir. Ama yaş ilerledikçe efendim bu hataların artık silinmesi gerektiği, affedilmesi, af istenmesi gerektiği ve pek çoğunun da helallaşılması, insanlarla helallaşılması gerektiğini anlıyoruz. Yeni hatalar, yeni efendim günahlar, suçlar işlememek, amel defterimizi daha fazla karalamamak temennisiyle bunu da geçelim. Üstadımız Ankara'ya gitmiş. Güz mevsiminin sonlarıydı. Benden çok daha fazla yaşlanmış, yıpranmış, eskimiş olan Ankara Kalesi'nin başına çıktım. O kale bana taşlaşmış tarihi olaylar şeklinde göründü. Evet, bir kale neler ifade eder? Belki yüzlerce, binlerce olay ve belki de hakikaten yüzlerce, binlerce sene o kalenin içinde, çevresinde ne savaşlar, ne sığınmalar, ne acılar, ne sevinçler yaşandı. Binlerce tarihi olay o kalede sanki taşlaşmış bir şekil almış gibi. Güz mevsiminin ihtiyarlığı ile benim ihtiyarlığım, o yaşlı kalenin ve koca insanlığın o zamanlardaki perişan hali, şanlı Osmanlı Devleti'nin ihtiyarlığı ve hilafetin, saltanatın vefatı ve dünyanın ihtiyarlığı bana gayet hazin, dokunaklı ayrılık duyguları verdi. Bu duygularla o yüksek kaleden geçmiş zamanın derelerine ve gelecek zamanın dağlarına baktım. Üstadımız geçmiş zamanı dereler ve gelecek zamanı da dağlar olarak ifade ediyor. Demek ki biz şimdi yaşadığımız halde aşağı yukarı ortalarda bir yerde bulunuyoruz. Bu 4-5 çeşit ihtiyarlık saydı ya, devlet ihtiyarlamış, mevsim ihtiyarlamış, kale ihtiyar, ben ihtiyar diye, o ihtiyarlıklar beni halka halka kuşatmış. Böyle gördüm. Ben bu birbirinden daha karanlık duyguların içinde, Ankara'da en kara bir ruh hali hissettiğimden, bir nur, bir teselli, bir ümit aradım. O zamanlar bu duygular içerisinde hissettiği, yazdığı şeyleri Farisi münacat şeklinde kalbe gelmiş ve onu Ankara'da Hubab Risalesi'nde üstadımız tab ettirmiş. Şimdi yine konuya dönüyoruz. Sağa, yani geçmiş zamana bakıp teselli ararken, geçmiş zamanlar bana babamın, dedelerimin ve nihayet bütün insanlığın gömüldüğü uçsuz bucaksız bir mezarlık olarak göründü. Bana teselli yerine yalnızlık duygusu verdi. Evet, sağ tarafta böyle bir hazin durum var, geçmiş zamanda. Sol tarafta, yani gelecek zamana bakıp derman ararken gördüm ki, gelecek zamanlar benim ve yaşıtlarımın ve bütün gelecek nesillerin gömüleceği karanlıklı, ürkütücü bir büyük mezarlık şeklinde göründü ve bana ünsiyet yerine orası da dehşet verdi. Geçmiş ve gelecekten ümidimi kesip şimdiki zamana, yaşadığım güne baktım. O gafletli ve tarih ilmine benzeyen nazarım, tarih ilmine neden benziyor bakış nazarımız? Çünkü tarih ilmi, bildiğiniz gibi, devletlerin, milletlerin yaşayıp gömüldükleri, kayboldukları, birer satıra dönüştükleri, cümlelere dönüştükleri bir mezarlık gibidir tarih ilmi. İşte üstadımız da geçmiş ve geleceğe baktığı zaman, sanki yaşanan bir hayata değil de tarih kitabına bakıyormuş gibi görmüş. Böyle bir nazar diyor, böyle bir bakışım, bugünü, yaşadığım günü de zehir etti. Çünkü o hazır gün, yarısı ölmüş, yarısı da ızdırap içinde can çekişen bedenimin, yarısı ölmüş ne demek? Evet, ortada bir beden var ama o bedenin 40 yılı gitmiş, 50 yılı gitmiş. Geriye ne kalmış? Gerisi de can çekişmekte olan bir cenazeyi taşıyan bir tabut suretinde göründü. Evet, içinde yaşadığımız gün sanki cenaze taşıyan bir tabut gibi. İçinde yarı canlı bir insan var, yani ben varım. Bu yönden de ümidim kesilince başımı kaldırıp ömür ağacımın başına baktım. Gördüm ki o ağacın tek bir meyvesi var. O da benim cenazemdir. Evet, ömrün bir tek meyvesi var bir nazarla, bir bakışa göre. O ağacın üstünde duruyor, bana bakıyor o cenaze. Kendi cenazemiz bize bakıyor. O yönden de yapayalnız kaldım ve başımı aşağıya eğdim. Ömür ağacımın aşağı tarafına, köküne baktım. Gördüm ki aşağıdaki toprakta, çürümüş kemiklerimin toprağıyla, ilk yaratılışımda kullanılan, benim ham maddem olan toprağı, birbirine karışmış, ayaklar altında çiğneniyor gördüm. Bu manzarada derdime derman değil, daha fazla dert kattı. Sonra mecburiyetle arkama baktım, gördüm ki, değişken ve fani dünyam, benimle ilgili, benimle alakalı ne kadar olaylar, hadiseler varsa, benim tanıdığım, bildiğim insanlar ve olaylar, hiçlik derelerinde ve yokluk karanlıklarında yuvarlanıp gidiyorlar. Derdime merhem ararken, o da zehir ilave etti. O yönden de bir hayır göremeyince ön tarafıma baktım. Bakışlarımı ileriye gönderdim. Gördüm ki tam yolumun üstünde kabir kapısı açık görünüyor, açık duruyor. Ağzını açmış bana bakıyor. Onun arkasında, burası önemli, ebed tarafına giden cadde ve o caddede giden kafileler cennete yahut cehenneme ama ebede doğru yaşayarak giden kafileler uzaktan uzağa nazara çarpıyor. Bütün o altı yönden gelen korkulara, dehşetlere karşı benim sığınağım ve kendimi savunabileceğim tek silahım, küçük bir cüz-i ihtiyariden, insani iradeden ibarettir. Elimde başka bir şey yok. O da, sayısız düşmanlara ve bana zarar verebilecek pek çok olaylara karşı, hem yetersiz, hem kısa, hem aciz, hem icatsız olduğundan. Yani benim iradem, kışı bahar yapamaz. Ölerek dünyadan ayrılan sevdiklerime derman olamaz. Yaşlanmakta olan gençliğini durduramaz dünyada. Sevdiği, istediği zevkleri ebedi kılamaz. Böyle bir iradem var. Neye yarar bu irade? Elimde başka bir şey yok. Aciz, kısa, icatsız, anı yaşamak için işe yarayan kesipten ibaret bir şey. Başka bir şey elinden gelmez. İradem ne geçmiş zamana geçebilir ki, oradan bana gelen hüzünleri sustursun. Evet, geçmiş zamanı yeniden yaşatmak, olayları değiştirmek ve oradan bana gelen acıları sevince kalbetme, sevince değiştirme imkanı yok irademin. Ve ne de istikbale sözü geçsin ki, oradan gelen korkuları men etsin. Evet, istikbalimi yazmak, değiştirmek, başıma gelebilecek hadiselere benim istediğim şekli vermek benim elimden gelmiyor. Geçmişten gelen acılarımı iradem engelleyemediği gibi, geleceğe ait emellerimi gerçekleştirmek için de ciddi bir faydası olmadığını gördüm bu zayıf irademin. Ben bu altı yönden gelen korkular, yalnızlıklar, karanlıklar ve ümitsizlikler içinde çırpınıp kurtulmaya çalışırken, evet, birden Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın semasından parlayan imanın nurları imdada yetişti. O altı yönü o kadar aydınlattı ve ışıklandırdı ki, gördüğüm o vahşet manzaraları, o karanlıklar, 100 kat daha fazla olsalardı, yine de o nur onlara karşı kâfi ve yeterli olurdu. İman bütün o korkunç halleri bir teselliye ve o yalnızlıkları da birer dostluğa çevirdi. Evet, imanın özelliği budur. İman bir kimyadır. İman bir kimyadır. Olayların mahiyetini değiştirir. Ya da gerçek mahiyetini aşikar eyler, ortaya koyar. Korktuğum hallerin aslının ne olduğunu ifade eder. O ölmüş, mezarlığa dönüşmüş zaman dilimlerini, zamanları, efendim, birer dostlarla buluşma mekanına çevirir. İman, o hiç kimsenin hayatta kalmadığı geçmiş zamanların mezar görüntüsünü yırtıp, geçmiş zamanların aydınlık bir dostlar meclisi ve sevdiklerimizin toplandığı bir yer, bir mekan olduğunu gözlerimizle görme, hatta imanla bizzat yaşayarak görme derecesinde kesin bir gerçek olarak gösterdi. Hem iman, gaflet gözüyle sonsuz bir mezarlık olarak görünen gelecek zamanların gerçekte cennetin mutluluk sarayında çok seveceğimiz rahmani bir ziyafet meclisi olduğunu ilmel yakîn derecesinde kat'iyetle gösterdi. Hem iman, nazarı gafletle, bir tabut vaziyetinde görünen hazır zamanı ve o hazır günün tabut şeklini kırıp, o hazır gün uhrevi bir ticaretgâh, ahiret için ticaret yapmaya geldiğimiz bir zaman dilimi ve şaşalı bir misafirhane-i rahmani suretinde müşahede ettirdi. Hem iman, gaflet nazarıyla ömür ağacının başında cenaze şeklinde görünen, ömrümün tek meyvesinin bir cenaze olmadığını, aksine ebedi bir hayata mazhar ve ebedi bir saadete namzet olan ruhumun, eskimiş yuvasından, yani yaşlı bedenimden, yıldızlarda gezmek için çıktığını, ilmel yakın derecesinde gösterdi. Hem iman, kemiklerimle yaratılış toprağımın ayak altında, ayaklar altında önemsiz mahvolmuş kemikler olmadığını, aksine o toprağın rahmet kapısı ve cennet salonlarının bir perdesi olduğunu iman sırrıyla gösterdi. Hem iman, Kur'an ile bana gösterdi ki, gaflet nazarıyla arkamda hiçlikte yokluk karanlığında yuvarlanıyor gibi görünen dünyanın gerçekte vazifesi bitmiş, manasını ifade etmiş, neticelerini kendine bedel vücutta bırakmış, Samet olan Allah'ın güzel yazıyla yazdığı sanatlı tablolar, Sübhan olan Allah'ın anlamlı nakışlar işlediği sayfalar olduğunu gösterdi. Dünyanın mahiyetinin ne olduğunu ilmel yakîn bildirdi. Evet, hem iman, Kur'an'ın nuru ile gösterdi ki, ileride gözünü açıp bana bakan o kabir, kuyu kapısı değil, aksine ışıklı bir alemin kapısıdır. Kabrin arkasında ebede giden caddenin ise, hiçliğe ve yokluğa değil, aksine varlığa, aydınlığa ve ebedi mutluluğa giden yol olduğunu kesin kanaat verecek derecede katiyetle gösterdiğinden dertlerime hem derman hem merhem oldu. Evet, hem iman, o elinde pek cüz'i bir kesb bulunan cüz'i bir cüz'i ihtiyari yerine, yani hani bir işe yaramayan iradem vardı, hani geçmişi geleceği değiştirmekte gücü hiçbir şeye yetmeyen bir iradem vardı. İşte o cüz'i iradeyi, o hadsiz düşman ve zulmetlere, karanlıklara karşı sonsuz bir kudrete dayanmak, yani Allah'ın gücüne dayanmak, hadsiz bir rahmete intisap etmek için o cüz'i ihtiyarinin eline bir vesika veriyor. Belki de iman, o cüz'i ihtiyarinin elinde bir vesika oluyor. Yani biz imanımız sayesinde Rabbimize dayanıyoruz ve her konuda, ihtiyacımız olan her konuda Rabbimizin bizim her istediğimize çare olan, her derdimize derman olan şeyleri yaratmaya kadir olduğunu ve yarattığını, bizim için hazırladığını, elem duyduğumuz, acı aldığımız her konu, her konunun rahmetiyle, şefkatiyle hayra, berekete dönüştüğünü görüyoruz. Değerli kardeşlerim, dersimize burada kısa bir ara veriyoruz. Az sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Değerli dinleyiciler, bugün Üstad Bediüzzaman'ın Risale-i Nur külliyatından 26. lem'ayı okuyorduk. 26. lem'ada